Yasaların Ruhu. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözaydın. Merhabalar, Ayşe Çavdar ben. Yasaların Ruhu programındasınız. Açık Radyo 94.9'da. Bu hafta İşler yok yanımda ama Erhan Demirdizen bir kez daha bizlerle, şehir plancısı, İstanbul Şube Başkanı eski ve genel merkez yöneticisiydi de galiba, değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Evet, o da biraz zaman ayırdım oraya, öyle diyeyim geçmişte. Eyvallah. Şimdi Üsküdar'a zaman ayırıyorsun. Çünkü Üsküdar Belediye, Üsküdar'daki yerel seçimlerle ilgili bir derdin var. Kazanması çok muhtemel bir aday galiba tuhaf bir şeyler söylüyor. Ne söylüyor? Kim evet, söylüyor? Evet, tabii adayların kazanma ihtimalleri bizim konumuza girmiyor ama. Peki. Mevcut belediye başkanı geçtiğimiz 5 yıllık dönemde ve önümüzdeki dönemde yine aynı iktidar partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Üsküdar adayı. Aslında geçtiğimiz dönemde de 2009 seçimlerinde de o zamanki aday Mustafa Kara tarafından gündeme gelmiş bir projeyi tekrar şu anda kamuoyunun gündemine getiriyor. Bu Validebağ Korusu olarak bildiğimiz İstanbul'un tarihi korularından bir tanesi. Biliyorsun korular, Boğaz'daki korular ya da İstanbul'un eski kent yerleşiminin etrafındaki buna benzer korular aslında genelde insan eliyle yapılmış. İçerisinde bir tarihi yapı ya da bir grup tarihi yapı olan, kültür varlıkları olan, ağaçlandırılmış ve zaman içerisinde tabii çok uzun zaman içerisinde 100-150 yıl içerisinde bir anlamda ormanlaşmış ve bir doğal alan haline gelmiş yerler buralar. Buranın içerisinde de Abdülaziz Av Köşkü var ve onunla birlikte etrafı koru olarak gelişmiş ve oldukça geniş bir koru aslında burası. Av yapılan bir koru. Üsküdar'da bu nitelikte mezarlıklar dışında başka yok galiba. Sadece Üsküdar'da değil aslında Anadolu yakasının işte ben görebildiğim kadarıyla kayıtlara baktığım kadarıyla en büyük birkaç yeşil alandan bir tanesi burası. Ve özelliği dediğim gibi öyle belediyelerin yalap şap yaptıkları bir yalandan bir park değil burası. Yani geçmişi olan içinde börtüsü böceği, çalısı çırpısı, bitki örtüsü, ekosistemi olan doğal yaşam olan içinde bir yeşil alan. Biyotop deniyor bu tip yeşil alanlara. Yani kent içerisindeki bir anlamda biraz içinde yabani hayat unsurları da barındıran. Ki bu çok kıymetli bir şey aslında. Çok. Yani bunları böyle pamuğa sarıp korumak gerekiyor. Bunlar için aslında bizim yeşil alan, kentteki yeşil alan, kentteki kamusal alan kavramlarımız da yetmiyor Ayşe. Yani bunları korumaya dair bir bize bir perspektif sunmuyor bunlar. Halbuki bunlar insanların ortak kullanım ihtiyaçlarının da ötesinde aslında doğa adına ve gelecek adına koruma yükümlülüğümüz bulunan alanlar. Ve buraları çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Aslında yani bu hani doğal hayat, yabani hayat, kentin içerisinde koruma altına almamız gereken yerler derken aslında bunu kastediyoruz. Buralara böyle günlük yürüyüşler yapmak, günlük koşular yapmak, yoğun şekilde buralarda aktiviteler yapmak. Ben aksi bir örnek vereceğim şimdi sana. Berlin'de işte Doğu Batı birleştikten sonra ortaya çıkan bir gereksiz havalimanı oluşmuş. Şimdi adını diyemeyeceğim ama şey değil, hani Tegel değil, Doğu Berlin'in havalimanı. Çok açık bir arazi. Devlet orayı, Berlin biliyorsun bir de bir iki kez iflas etti. O yüzden de hani arazi değerlendirmesi çok önemli. Bu arazi üzerinde hiçbir şey yok. Hava alanıydı. İşte zamanla birkaç yıl içerisinde o işte betonlar, asfaltlar falan da geçti gitti. Şimdi şey oraya ne der, Berlin Belediyesi o arazinin üzerine işte ev projeleri yapmak istiyor, iş alanları yapmak istiyor vesaire falan. Ne zaman bunun yalnızca adı bile geçse bütün Berlin geliyor o boş alana, burayı ağaçlandırın diyor. İşte burayı bilmem ne yapın ki Berlin öyle park fakiri bir yer değildir. Evet. Yani hani bir hayli park fakiri. Dolayısıyla aslında şehirlerde talep bu alanda gelişirken, bu yöne doğru gelişirken sen burada aksi istikamette bir şeyden çok bahsediyorsun. Çok az kalmış ve üstüne üstlük de 150-200 yıllık geçmişi olan bir koru. Aslında bu koruyu biz çok azaltmışız yani. Bu koruyu kendi bütünlüğü içinde koruyamamışız. Çok daha geniş, işte 1000 dönümün üzerinde yanında öğretmen olan evi var galiba içinde, değil mi? Oradan içinde çalınmış. Bir kısmı öğretmen evi. Öğretmen evi de tarihi bir yapı. Ama esas çalınan, işte isim vermemizde sakınca var mı bilmiyorum ama. Sanmıyorum. Çamlıca Konakları. İşte alışveriş merkezi tarafı. Orada çok ciddi bir parça alınmış. Şimdi anladım neresi olduğunu. Çalınmış olan büyük parçanın tekabül ettiğini. Evet, o Çamlıca Tepesi'ne doğru olan taraf. Şimdi orası çok kıymetli bir yer. Yani Çamlıca Tepesi'nin etekleri, Üsküdar'a doğru olan eteklerinden aslında söz ediyoruz. Böyle bir yer. Şimdi böyle bir yerde kalmış 350 dönüm civarında bir yeşil alan. Ama bu korular, yani buradaki doğal bitki örtüsü o kadar kıymetli ki, çevresindeki mahallelerde, yani işte Koşu Yolu, Acıbadem, biraz Altunizade tarafı, bütün bu mahallelerde ve Çamlıca tarafı tabii ki, bütün bu mahallelerde korunun bitki örtüsü devam ediyor. Çok bugün güzel. Hala devam ediyor. Yani buralarda olağanüstü hoş bir ağaç şeysi var, peyzajı var. Bu tamamen doğal ve eski bir ağaç örtüsü. Evet, oraları yaşanabilir kılıyor. Yaşanabilir kılıyor. Buralarda müthiş kuş türleri var. Evet. Yani kuş, bu Validebağ Korusu ve civarındaki kuş, göçmen kuşlar buralarda konaklıyor. Bol miktarda kuş türü buralarda barınıyor. Bu kuşlarla ilgili yapılmış gözlemler var, yazılmış yazılar var, araştırmalar var, İstanbul, raporlar var. İstanbul bu demek aslında. Aslında yani, İstanbul'un çok nadide bir köşesi burası. Evet. Çok iyi bilinmeyen belki bir yeri. İyi de bir şey bilinmiyor olması. Ama bir şansı var. Etrafındaki mahalleler eski mahalleler. Mesela Koşu Yolu eski bir semt. İşte 1950'li yıllarda biliyorsun. Başarılı bir toplu konut uygulaması, az katlı Kemal Ahmet Arun'un projesiyle 1950'li yılların İstanbul'unda henüz daha köprü falan yokken burası böyle biraz düşük yoğunluklu bir sayfiye yeri tadında planlanmış bir yer. Tabii orada çok yerleşik bir eski mahalle nüfusu oluşmuş ve çok büyük oranda da terk etmemişler orayı. Yani kuşaktan kuşağa geliyor. Evet, yani dolayısıyla biraz öyle bir şansı var. Validebağ Korusu'nu biraz zaman içerisinde koruyup kollamaya çalışmış bir semt inisiyatifi oluşmuş burada. Yani İstanbul'un altını hiç sahip olmadığı birkaç şey var. Bir yeşil alan var büyük. Üstelik o yeşil alana sahip çıkan da bir nüfus var. Müthiş bir şey bu. Yani İstanbul'a pek karşılaşmadığımız bir şey. Karşılaşmadığımız ve hakikaten dikkatimizi çeken bir yer bu anlamda. Yani Gezi Parkı'nı dışarıda bakıyorum. Gezi Parkı'na sahip çıkan, çünkü bütün İstanbul'da hani başka bir şeydi o. Ama yani hani etrafta yaşayanların yeşil alana sahip çıktıkları bir yeşil alana vaka ve doğallığıyla sahip çıkan. Çıktıkları. Şimdi ben tabii şey, şimdi tabii bu önemli. Yani zaman zaman tabii şu, bu yeşil alanın daha aktif kullanılmasına yönelik bu etrafta yaşayan insanların da talepleri olabiliyor tabii. Ama burada bu yeşil alanın doğal haliyle, içindeki yabani hayatıyla beraber korunması fikri o kadar yerleşmiş durumda ki, yani örneğin işte burada bir tuvalet dahi yapılmamalı derecesinde bir koruma anlayışı var. Tabii müthiş. Burada bu var ama şöyle de bir zorluk var. Sen Gezi Parkı'ndan örnek verdin diye onu söylemek lazım. Gezi Parkı'ndaki saldırı çok kör göze parmak bir saldırıydı. Yani orada bir işte öyle ya da böyle bir yeşil alan kentin merkezi iş alanında ve herkesin kullandığı, yani bütün İstanbul'un ve belki bütün Türkiye'nin kullandığı bir yeşil alanda AVM yapıyordu. Yani orada birçok simgesel unsur var itiraz edilebilecek ve itirazı çok meşrulaştırıyor ve kitleselleştiriyor tabii bu. Şimdi Gezi Parkı Validebağ Korusu'nda bir sıkıntı var bu anlamda. Şimdi belediye başkan adayı park yapacağım diyor. Şimdi efendim bir tanesi koru, bu da park diyor. Yani baktığınızda hani yani bu da bir yeşil alan. Şimdi o konuda ben hemen şöyle bir alan tecrübesi anlatayım. Yedikule Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesindeki yüksek lisans öğrencileriyle beraber gittik. Artık halk bunu çok iyi biliyor. Ben Koşu Yolu'ndakilerin de bu yüzden, daha doğrusu Validebağ'ına sahip çıkanların da bu yüzden sahip çıktıklarını tahmin edebiliyorum. Paten şöyle işliyor. Bir yeşil alan, Yedikule'de de bostanlar söz konusu. İşte bir yeşil alan park haline getiriliyor. Park haline geldikten sonra kocaman, bakılamadığı için kocaman bir güvensizlik alanı olarak işlev görmeye başlıyor ki benim aklıma bir sürü bir şeyler geliyor. Şeyde Validebağ'ında olabilecek. Ve sonra etrafı kapatılıp imara açılıyor. Yani bu bir paten gibi. Hani şey, park yap, yeşil alanı al, park yap, parktan sonra güvensizlik alanına dönüştür. Ki bu çok kolay, içeriye birkaç tane kapkaççı yerleştirmen yeterli. Ondan sonra da şey, ve bunu hani söyleyen kişiler şeyde, Yedikule'de civarda yaşayanlar tek tek adreslerini gösteriyorlar. Şu tarihte park oldu, şu tarihte işte etrafı çevrildi, şu tarihte şey oldu. Şu anda Validebağ Korusu'nun da etrafı çevriliyor. İşte. Yani. Eyvah. Yani tabii hani ben hep olumlu tarafından biliyorsun bakmaya çalışıyorum. Etrafının çevrilmesine de olumlu yönüyle bakmaya çalıştım başından beri. Ama tabii sen şimdi bunu anlatınca biraz daha kuşkulanmak lazım. Çünkü koru dediğimiz gibi aslında park değil. Parklaşmaması gerekiyor. Onun için de etrafındaki günlük yaşamdan bir miktar kopup kendi içindeki yabani, yabanıl hayatıyla beraber bütün... korunması gerekiyor. Yani orası aslında de... biraz belki duvar içerisine alınması bir anlamda çok yanlış değil. Belirli yerleri daha günlük hayatta kullanılıyor. Ama esasen oradaki bitki örtüsünün içerisine çok fazla girip çıkmamak gerekiyor. Orada hayvanlar falan da yaşıyor çünkü. Evet. Yani zaman zaman örneğin orada izci grupları işte bir takım kamplar kuruyorlar falan. O dahi çok zarar veriyor. Hani o kadar hassas bir yer aslında. Yani bu yönüyle hakikaten koruma altına alınması gerekiyor. Ama bizim sıkıntımız şu. Bu tip korular, ki İstanbul'da buna benzer korular epey var. Boğaz'da daha çok var. Bu tip koruları koruyabilecek yasal düzenlemelerimiz yetersiz. Yani pek çok koruma alanı kavramımız var. Bunların içi yavaş yavaş boşalıyor belki ama yine de hala var. Ama koru özel olarak tanımlı bir şey değil. Mesela koru orman değil mesela. Yani ormanın iyi kötü kendine göre bir sistemi var. Gerçi o da onun içinde de enerji tesisleri falan yapılabiliyor. Oteller yapılabiliyor falan ama iyi kötü yine de bir yasası var. İşte bir tarifi var, bir şeysi var. Şimdi parkların kendine göre bir tarifi var. Yani mesela Gezi Parkı'nda biz bunu tartıştık. Bir yerden parkı kaldırıyorsan, hatta mahkeme bu gerekçeyle iptal etti Gezi Parkı'ndaki projeyi biliyorsun. Buradaki parkı kaldırıyorsun ama aynı nitelikte ve aynı büyüklükte ve aynı konumda. Yani aynı yere hizmet edecek bir yeşil alan oluştur. Bu yeşil alan aynı büyüklükte ve aynı nitelikte olacak. Nasıl olacaksa? Bunu yapabiliyorsan, ki bu yapılamaz bir şey pratik olarak. Bunu yapabiliyorsan tabii ki Gezi Parkı'nı kaldırabilirsin. Bu şey gibi, yani ikinci hatun için birinci hatundan izin alabiliyorsan. O daha kolay belki bazı durumlarda. Değil mi? Bir küçük ara verelim mi? Sarı çizmeli Mehmet Ağa diyecek. Son günlerde bu şarkıyı sıkça duymaya başladık çeşitli ortamlarda. Galiba o ortamlar artık yasaklanmaya başlayacak. Dün kabul edilen internet yasasıyla Barış Manço dinliyoruz. Çizmeli Mehmet Ağa. Yasaların Ruhu programındasınız. 94.9 Ayşe Çavdar ben. Erhan Demir Dizen'le sohbetimize devam ediyoruz. Mevzumuz Validebağ korusu. Şimdi bu koruya ve benzerlerinin başına gelebilecek beter şeylerin sebebi galiba ünlü Şehircilik ve Çevre Bakanlığımızın çıkardığı bir karar olacak. Nedir o karar? Ne anlamda etkiliyor bu koruyu ve benzer yeşil alanları? Evet, şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde biliyorsun bu doğal sit alanları. Hı hı. Buralardaki planları da bakanlık onaylıyor. Hı hı. Bakanlığın da içerisinde hiçbir bilimsel özelliği olmayan bir tabiat varlıkları komisyonu diye bir komisyon var. Merkez komisyonu, bir de bölge komisyonları var. Hı hı. Tabii bunların adında doğal tabiat varlıklarını koruma lafları geçiyor ama esasen merkezdeki komisyon, yani bu ilke kararını alan komisyon, ağırlıklı olarak bürokratlardan oluşan bir komisyon. Yani biraz uzmanlıkları falan yok tabii ve yani hiçbir bilimsel özelliği ve niteliği olmayan bir komisyon. Şey gibi tabii. Bu 5 bakanlı bir komisyon oluşturdular, 3. O kadar değilse bile ona yakın. Ona yakın. Ona yakın. Ama mantık öyle bir şey değil. Fakat mi? Yetki. Yetki evet. Bu komisyon şunu söylüyor. Diyor ki şimdi bu doğal sit alanlarının sınırları nasıl belirlenecek yahut nasıl değiştirilecek? Şimdi buna çok kafa yoruyor bunlar. İşte efendim çok büyük çünkü doğal sitlerin sınırları bazı yerlerde dönüyor. Bunun doğru olduğu yerler var. Ama bu Validebağ Korusu ya da Faselis biliyorsun son günlerin tartışma konusu. Evet. Buralar değil tabii bunlar. Yani ama mesela şu tartışılabilir. Beykoz ilçesinin tamamı doğal sit midir? Olmayabilir. Yani burada bir çalışma yapılabilir. Şimdi bu komisyon diyor ki bir ekosistemin mevcut durumunu ve bütünlüğünü gözetecek bir bilimsel, ekolojik temelli bir bilimsel araştırma raporu yapın diyor. Bu çok doğru bir şey. Yani ekosistemi kendi bütünlüğü içerisinde, yani buradaki göçmen kuşlar, yaban hayatı unsurları, bitki örtüsü, bunların kendi içerisindeki bütünlüğü ne kadar alana yayılıyor? Bunu kendi içinde, bütünlüğü içerisinde konumlandıralım diyor. Buna tabii ki kimse itiraz etmez. Çok doğru bir yaklaşım. Böyle bir rapor. Fakat bir sonra bir şey daha söylüyor. Eyvah. Hep öyle oluyor zaten. Hep öyle oluyor işte. İkinci söylediği şey şu. Burada diyor yapay eşiklerle de burayı sınırlandırabilirsiniz diyor. Olur mu öyle şey yahu? Yani kuşun... Bu bana şeyi hatırlattı. Yapay eşikleri de söylüyor ne olduğunu. Karayolu, demiryolu, kanal. Olur mu öyle ondan şey? Ondan sonra bunların hepsi. Her türlü şimdi, altyapı, üst yapı yapıları. Bu AKP'nin ve yani kusura bakma bölüyorum ama bu yeni dindarlığın bir tuhaf doğayla anlaşamama hali var. Bir örnek hiç alakası olmayan bir yerde söyleyeceğim. Balıkesir'de bir sulama barajı yapıyorlar birkaç yıl önce. Sulama barajının yaptıkları yerlerde milyon, artık kaç milyon yıldır bilmiyorum, yarasalar yaşıyor. Çok büyük bir şey. Ne derler onun adına? Mağara. Çıkmıyorlar mağaradan yarasalar tabii. O yani onların evleri sonuçta. Fakat köylüler de bir işte suyu istiyorlar. Çözüm şu. Yan tarafa bir tane mağara yapılıyor betondan. Yarasaları oraya. Yarasaları almak istiyorlar. Yarasalar gitmiyorlar tabii ki beton mağaraya. Toki mi yapıyor şeyi? Toki. Bilmiyorum, toki değildir muhtemelen ama çok toki mantığı. Sonuçta o milyonlarca şey yıldır orada yaşayan yarasalar yakıldı. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Gitmediler çünkü. Bir yıl boyunca açamayınca o kadar. Ben şu anda Balıkesir'e gidip bakmak isterim. Hakikaten mesela ürünlerinden verim alıyorlar mı? Hangi hastalıklarla mücadele ediyorlar? Ne kadar karlılar vesaire diye. Ben bir sürü bela geldiğine eminim başlarına. Evet, pardon. Şimdi, girdim araya ama hayır, böyle bir mantık işte. Yani. Böyle bir mantık var ama şöyle söyleyeyim Ayşe. Aslında dünyada da buna benzer sorunlar var biliyorsun. Yani tabii. Hani sadece bize özgü ya da AKP'ye özgü, bizim iktidara özgü değil bunlar. Dünyada da var. Fakat hani dünyada bunun tersine yönelik bir ihtiyaç da artık tespit ediliyor, yazılıyor, çiziliyor. Şimdi benim hani Çin burada... bile vazgeçti yani hani Çin artık... Tabii yani mesela şimdi ben bahsetmek istediğim bir şey var. Britanya Kraliyet Biyolojik Araştırmalar Derneği'nden bir araştırmacı grubunun yayınladığı bir rapor. Hani onun içerisinde böyle çok kısa şey var. Şunu diyor rapor. kentler bütün bu betonlaşmaya, bütün bu nüfus yoğunluğuna, bütün bu gayri ekolojik şeyine rağmen, teşekkülüne rağmen aslında hala kendi içinde küçük küçük doğal hayat unsurları barındırıyor. Evet. Bu çok garip bir şey yani, biliyor musun? Bununla ilgili yaptıkları bir araştırma var. Çok insanın tüyleri ürperiyor. O yüzden hani bütün bizim bu kabalığımıza, hoyratlığımıza rağmen bir yolunu buluyorlar. Bir yolunu buluyorlar. Yani mesela diyor ki bütün bilinen kuş türlerinin mesela %20'si hala bizim bu berbat kentlerimizde bizimle birlikte yaşıyor mesela. Bu umut veren bir şey. Bu çok umut veren bir şey. Bu çok iyi bir şey ama bunu birini ortaya... Ve koruyu ortadan kaldırmak, bunu ortadan kaldırmak. Ortadan kaldırmak. Esasında mesela, şehre dair umutlarımızı. Aynı raporda diyor ki mesela dünyada bilinen bütün bitki türlerinin, bütün bitki türlerinin %5'i hiç fena bir oran değil. Kentlerin içinde var diyor. Vay be. Müthiş. Doğa çok dirayetli ya. Çok güzel. Evet, İnsana rağmen varlığını böyle hani merdivenden böyle pırtlayıp çıkan küçük yeşil şeyler gibi, böyle bitkiler gibi, ağaççıklar gibi, makiler zaten gibi. Zaten hani bir evi 5 yıl falan boş bıraktığınızda görüyorsunuz. Birden doğa gelip oraya nasıl, el koyuyor değil mi? Oh, güzelce içeriyor yani. Hani doğa. Dolayısıyla hani kentimizin içindeki, bizim hayatımızın içindeki bunlar doğa. Yani ve koru aslında bunu temsil ediyor. Son bir şey soracağım. Şimdi aslında bunu başka bir programda konuşmak üzere. Vaktimiz var gibi görünüyor. 4 dakikamız var. Ufacık bir şey soracağım. Şimdi bu koru, park falan gibi alanlar kamu arazisi, kamu alanı diye biliniyor. Ama kamu da artık hani devlet anlamındaki kamu, halk anlamındaki kamu değil ama devlet anlamındaki kamu da sanki özel şirketmiş gibi buraları karlı alanlara dönüştürmek istiyor. Böyle bir şeysi var. Özellikle işte 80'lerden beri dediğin gibi sadece AKP'ye özgü bir durum değil bu. Şimdi buraların mülkiyetinin belki yeniden konuşulması lazım. Hani devlete karşı da halk anlamındaki kamunun buraları daha koruyabilir hale gelmesi için. Yani az önce söylediğin bir şey de vardı. Koru lafı hani kanunda olan bir şey değil sonuçta. Yasalarda olan bir şey. O yüzden durumu biraz özel çelişkili. Özel bir statüsü yok. Evet. Bir parkın dediğim gibi iyi kötü bir bağlı olduğu bir yasal düzenleme var. Orman öyle. Ama koru öyle değil. Yani korunun tam olarak ne olduğu belirli değil. O yüzden doğal sit ilan edilmeye çalışılıyor genelde. Fakat doğal sitlerle ilgili de Çevre Şehircilik Bakanlığı son yıllarda çok kötü düzenlemeler yapıyor. Alanlarını daraltıyor falan. Ne yapmak lazım? Buraları koruyabilmek. Yani hani artık kamu mülkü demek sorunu çözmüyor bir galiba. Kere mesela Validebağ Korusu özelinden bakarsak. Mesela buranın bir tapusu var. Bu tapunun üstünde Malik Hazine yazıyor. Bir kere bunu iptal etmek lazım. Çünkü devletin tapulu bir malı olmaması lazım burası. Devletin korumak, gözetlemek, tasarruf etmekle yani kullanılmasını düzenlemekle sınırlı bir hakkının burada olması lazım. Bütün kamu adına yani toplum adına. Ama tapunun, kullanım hakkı belki devlette olabilir ama kullanım şey değil. Kullanım hakkı ama mülkiyet hakkının burada iptal edilmesi lazım. Çünkü mülkiyet hakkı olduğu zaman işte yarın örneğin her an bir ihaleyle aman aman hani vuralım masalara satmayı dahi düşünebilecek bir şeydir. Yani hani, olmamış şeyler değil bunlar. Şimdi tabii. Üstünde bir koru var ama altta bir tapulu mülkiyet aslında. Yani baktığında ve 1920'li yıllardan beri burası Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli. Tam da dediğin noktaya denk geliyor. Yani Milli Eğitim bütün koru Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmiş kullanımı. İçindeki öğretmen evi, eski öğretmenler hastanesi var içinde. Üstünde şerh bile yok bu tapunun tabii yani. Yani dolayısıyla hani bu kadar korunaksız görünüyor. Bu tip koruların içindeki doğal hayatı da beraber. Yani ben burada sadece bir kamusal alan, burada insanların kullanım hakkı, toplumun erişim ve kullanım hakkı açısından da bakmıyorum. Burası son derece ekolojik bir yaklaşımla buraya bakılması gerekiyor ve buranın mutlak şekilde belki bugün bizlerden dahi korunması gerekiyor. Özellikle. Evet, yani dolayısıyla hani buraya çok özel bir statü vermek gerekiyor. Hemen bir an önce burada daha önce yapılmış olan çeşitli araştırmalar var. Buranın bitki örtüsüyle, buradaki yaban hayatıyla ilgili araştırmalar var. Buraya dönüp buranın mutlak koruma altına alınması lazım. Buraya artık Üsküdar gibi yahut İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi ne olursa olsun ölçeği belediyelerin, belediye başkanlarının seçim karar dönemlerinde, seçim dönemlerinde yani çok net söyleyelim böyle PR danışmanlarına, iletişim danışmanlarına danışarak onlarla oturup işte nasıl söylersek, neyi söylersek nasıl algılanır, seçmen davranışlarını nasıl söylersek etkileriz mantığıyla üretilmiş seçim projelerinden bu işlerin artık çıkarılması lazım. Aynen. Çünkü bunun gibi başka yerler yok. Yani çok sınırlı. Efendim, yasaların ruhunun bu haftaki mevzusu valide bağ korusu üzerinden şehir içerisindeki vahşi hayat, doğal hayat alanlarını, ne vahşi, vahşi insanoğlu işte, doğal hayat alanlarını nasıl koruyacağımız meselesiydi. Biyotop alanlarını nasıl koruyacağımız meselesiydi. Erhan sağ olsun geldi, bize mevzuyu anlattı. Galiba Üsküdar Belediye Başkanı'nı hep birlikte uyarmamız gerekiyor. Valide bağına dokunma, belki Salacak civarını şey betonsuzlaştırarak orada yeşil alanlar yaratılabilir. Üsküdar'da birçok park yapılabilecek yer var. Ama Valide Bağ Korusu bir park olmamalı. Evet. Çok net söyleyelim. Yani mevcut haliyle, doğal haliyle hem insanların hem kuşların, börtü böceğin birlikte kullandığı bir yer olarak kalmalı bu şekilde. Efendim, kendimizden ve belediyelerden koruyoruz şehrin canlı yaşayan yerlerini. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak üzere. Yasaların ruhu. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözaydın. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.